Dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żołnierz, który po pijanemu strzelał do cywilnego auta, zostanie wydalony ze służby. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Trudne warunki na drogach, synoptycy wydali alerty przed oblodzeniem. Jeszcze 4 dni wolnego, większość uczniów wróci do szkół dopiero 7 stycznia. Żołnierz strzelający do samochodu w Milniku poniesie odpowiedzialność karną oraz zostanie natychmiast wydalony ze służby, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał w mediach społecznościowych, nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. Dzisiaj 25-latek usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Do incydentu doszło wczoraj po południu. 25-letni szeregowiec oddał kilkadziesiąt strzałów w kierunku cywilnego auta, którym jechał ojciec z nastoletnią córką, po czym ukrył się w pobliskim lesie. Rzecznik zgrupowania zadaniowego Bezpieczne Podlasie Kamil Dołęska wyjaśnia, że żołnierze od razu podjęli rozmowy z mieszkańcami, aby uspokoić nastroje. Z naszej strony, żeby zapewnić też bezpieczeństwo mieszkańcom Milnika i zapewnić ich, że ten przypadek to był przypadek incydentalny, przeprowadziliśmy spotkania, żeby zapewnić właśnie o tym, że mieszkańcy są bezpieczni. To nie jest tak, że każdy żołnierz, który przebywa w rejonie operacji, jest potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców. Nie. Na pewno tutaj w tej sytuacji ten jeden przypadek, chociaż rzutuje na całość, to jednak jest to przypadek incydentalny i tak powinniśmy go odbierać. Mężczyznę zatrzymali inni żołnierze. 25-latek był pijany. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu. Niebezpiecznie na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem. Obowiązują one niemal w całym kraju. Ślisko już zrobiło się m.in. na Warmii i Mazurach, w okolicach Elbląga i Milejewa. Świeży śnieg leży też na północy regionu. Miłakowo, jezdnie są już białe. Pieniężnie też są zaśnieżone drogi. Orneta jest zaśnieżone, w Iławie troszeczkę widać, że już popadało. Obwód drogowy w Kętrzynie też jest biało, w Biskupcu. Mówił Daniel Węgrocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Alerty przed oblodzeniem obowiązują niemal w całym kraju do jutra do 10. Tymczasem do groźnego karambolu doszło w Wielkopolsce. Poszkodowanych zostało 7 osób, 4 trafiły do szpitala. Na drodze wojewódzkiej 307 między miejscowościami Wojnowice i Bóg zderzyły się 4 samochody osobowe. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Nowa gmina Grabówka, wydzielona z gminy Supraśl, już działa. Pierwsi petenci pojawili się dzisiaj w nowym urzędzie, aby załatwić swoje sprawy. Wielu cieszy się, że w końcu powstał nowy samorząd. Niektórzy z mieszkańców Supraśla obawiają się, że w gminie wzrosną podatki. Inni byli zdziwieni, że po latach w końcu doszło do podziału. Wydzieliła się ta Grabówka? To był stary spór, przecież od lat, przecież pamiętam. To była dosyć taka bogata tam dzielnica. Tam. Podatki wnoszą tutaj, prawda? To wszystko się liczy. Tak miało być chyba. No, nie chcieli sobie taki. Mają takie prawa i ja na ich miejscu też bym tak zrobił. Się zmniejszyło. Źle. Codziennie. Dostaniemy większe podatki. To najbardziej podatkowo będzie. Podatki pójdą na pewno do góry, no bo jednak tam przemysłowego dużo było, Grabówka będzie miała. Wszystkie zakłady są tam. Z turystyki nie wiem, czy da się przeżyć, a jednak tam ile zakładów jest. O niedzielenie gminy walczył m.in. burmistrz Radosław Dobrowolski. Po nowym roku w zdecydowanej większości szkół wciąż nie ma lekcji, a uczniowie zasiądą w ławkach dopiero 7 stycznia. Dyrektorzy placówek dzisiaj i jutro korzystają z tak zwanych godzin dyrektorskich. Martyna Szymczakowska. Dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców ustalają dni wolne od zajęć dydaktycznych w danym roku do 30 września, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Edukacji Piotr Otrębski. Na przykład, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. Tegoroczna przerwa świąteczno-noworoczna trwa wyjątkowo długo, co jest kłopotliwe przede wszystkim dla rodziców najmłodszych uczniów, przyznaje mama pierwszo- i trzecioklasistek z Warszawy, pani Ola. No jest ciężko, trzeba troszkę przeplatać pracy pomiędzy dziećmi, na czym cierpi i kariera zawodowa i bardzo cierpią na tym dzieci. Dla najmłodszych dzieci w czasie dni wolnych, które są tak zwanymi godzinami dyrektorskimi, szkoły mają obowiązek zapewnić zajęcia opiekuńcze na świetlicy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc pochmurne, w wielu miejscach opady deszczu, a na północy i w górach śniegu. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. Temperatura spadnie w nocy minimalnie do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum ma być od minus 3 do minus 2. Cieplej tylko nad morzem, plus 1. Zapraszamy do reklamy. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Dziś porozmawiamy o tym, co nam się w Polsce udało. Klub Trójki. Audycję realizuje Krzysztof Sagan, przygotował ją Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Michał Matus i zapraszam Państwa na godzinną rozmowę o tym, co można nazwać sukcesem naszego społeczeństwa. Jeśli chcą się Państwo podzielić swoimi spostrzeżeniami, 22 i 7 trójek to jest telefon do studia. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. Mamy teraz okres z jednej strony końca jednego roku, a właściwie już początku drugiego. To jest taki okres z podsumowaniami, kiedy często przyglądamy się tym ostatnim 12 miesiącom i tym najbliższym 12 miesiącom. My dzisiaj razem z Józefem Niewiarowskim pomyśleliśmy, że w tej audycji warto byłoby przyjrzeć się nieco dłuższej perspektywie, która być może powie nam nieco więcej o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, jak nam się w ogóle żyje. Zazwyczaj patrząc na konkrety, na bieżące potrzeby, można mieć wrażenie, że te rozwiązania, które są proponowane, które są przyjmowane, są niewystarczające. Są pełne różnych luk, które można by wypełnić na przykład jakimś dobrym prawem. Ale gdy spojrzymy z dużo dłuższej perspektywy, to zaczynamy widzieć, że czasami te drobne, niedoskonałe zmiany potrafią się składać w coś, co jest ogólnie poprawą na lepsze. I myślę tak sobie, że w tych czasach, w których też otoczeni jesteśmy takim medialnym szumem obecnym w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych także, który jest takim szumem pełnym czarnowidzenia, przyda nam się też takie tło, które ma też swoje dobre strony i rzeczy, które się nam naprawdę udały. I my o tych rzeczach, które się nam udały dziś właśnie wieczorem w Klubie Trójki chcemy porozmawiać. W studiu gościmy Dorotę Peret-Jakowicz z inicjatywy socjolożki.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesora Ryszarda Scharfenberga z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Dorota Peret-Jakowicz jest socjolożką działającą w obszarze badań nad społecznymi aspektami równości, młodzieży, zmieniających się norm kulturowych, tożsamościowych. Profesor Ryszard Scharfenberg jest wybitnym specjalistą w dziedzinie polityki społecznej, szczególnie w obszarze równości szans polityk publicznych, bada ubóstwo. A na początek tego naszego spotkania chciałbym spytać o jedną rzecz. Możliwie krótko proszę ją wymienić, która Państwu przychodzi do głowy, jest z Państwa dziedziną związana i nam się udała w ostatnich latach czy dekadach, i zacznę od Pani Doroty Peret-Jakowicz. Co nam się udało? Udało nam się bardzo dużo rzeczy. Ja pomyślałam o tym, że chyba najbardziej udało nam się jednak dłużej żyć średnio i że to jest największy sukces, jaki odnieśliśmy przez ostatnie 30 lat, bo to jest sukces nas wszystkich. Jest on pewnie też jakimś miernikiem tego, jak nam się w Polsce żyje. A jeśli dokładnie chodzi o tak. Profesora Ryszarda Scharfenberga, co by to było? Z perspektywy tych kilku dekad, to sądzę, że jest to udana transformacja od ustroju centralnie planowanej gospodarki i ustroju o charakterze niedemokratycznym do gospodarki wolnorynkowej i demokratycznego ustroju. I Polska z perspektywy wielu obserwatorów i w Polsce i za granicą jest uznawana za kraj sukcesu transformacyjnego. I myślę, że warto mieć to z tyłu głowy, myśląc o tych proponowanych zmianach i tych planach na 2025 rok, o których słyszymy, o których czytamy. Dodzwonił się do nas słuchacz Piotr, dlatego poproszę wszystkich gości w studiu o założenie słuchawek, żeby dobrze pana Piotra słyszeć. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, witam wszystkich obecnych w studiu. Rzeczywiście zgadzam się ze wszystkimi Państwem, to są ewidentne sukcesy. Naszym sukcesem jest moim zdaniem to, że ten nasz rozwój postępuje w miarę równomiernie na wielu polach. Ja bym dodał jeszcze kwestię polityczną, bo jesteśmy ewenementem na skalę europejską moim zdaniem, gdzie mamy silną demokrację, no szczególnie ostatnio, co potwierdziły ostatnie wybory parlamentarne. Jesteśmy społeczeństwem bardzo prounijnym, a równocześnie jesteśmy, trzeba przyznać, jednymi z nielicznych entuzjastów Stanów Zjednoczonych. Tak więc z jednej strony mamy i mocne więzi europejskie, i mocne więzi transatlantyckie, tak? Co chyba jest ewenementem. Tak? Oczywiście wszystkie kwestie gospodarcze, społeczne, absorpcja środków unijnych, która nam idzie chyba dużo lepiej niż wiele nowych państw unijnych, co widać chociażby po drogach, po inwestycjach i tak dalej. Także bardzo wiele tego jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie Piotrze. Jeżeli ktoś z państwa słuchających tę audycję ma ochotę do nas zadzwonić i podzielić się tym, co według niego niej się w Polsce udało, to bardzo proszę. 227 trójek. A ja chciałbym się zająć tym wątkiem, który pan Piotr na samym początku poruszył, ten równomierny rozwój. Czy rzeczywiście to jest coś, co nam się udało w ostatnim czasie? Myślę, że tutaj profesor Ryszard Scharfenberg jest dobrym rozmówcą. Może udzielić jakiejś odpowiedzi. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wskaźniki nierówności dochodowych, to one oczywiście wzrosły po okresie socjalizmu realnego ze względu na to, że przestały być kontrolowane ceny i płace i społeczeństwo też mocno postawiło na wykształcenie. Osoby z wyższym wykształceniem zaczęły więcej zarabiać niż w poprzednim ustroju. Natomiast później, w latach 2000 i późniejszych, te nierówności już utrzymywały się na tym podwyższonym poziomie. Aczkolwiek jest tu dyskusja, ponieważ wytyka się rozmaite wady tym badaniom nad nierównościami dochodowymi i metody są alternatywne metody i w ramach tych alternatywnych metod wychodzimy na jeden z bardziej nierównych krajów, jeśli chodzi o sprawy dochodowe w Europie. Co no, wzbudza niepokój. Ostatnio wydana książka Nierówności po polsku podkreśla różne aspekty tych nierówności. Są też nierówności o charakterze regionalnym, czyli rozwijające się metropolie i nie tak szybko rozwijające się peryferie. Polska A, Polska B, więc jest tu wiele różnych tematów. W ramach też miast mamy nierównomierny rozwój. Sama Warszawa to są dynamicznie rozwijające się dzielnice oraz mniej dynamicznie z dużymi problemami dzielnice, więc to jest duży temat. Duży temat, szeroki, z jednej strony są te nierówności, ale z drugiej, czy coś w walce z tymi nierównościami nam się udało? Czy któreś z działań, czy to rządzących, czy jakichś procesów obecnych w społeczeństwie można zaliczyć na plus, na udane działania w kontekście walki na przykład z tym rozwojem, z tymi nierównymi szansami? Walka z nierównościami jest walką również z ubóstwem, ponieważ to jest dolna część nierówności i tutaj udało nam się sporo rzeczy, biorąc pod uwagę zarówno ten wzrost gospodarczy, o którym wspominałem, który też się przekłada na zmniejszanie ubóstwa, ale w szczególności, jeżeli mówimy o polityce społecznej, to wprowadzone w 2016 roku świadczenie wychowawcze, czyli tak zwane 500+, mocno przyczyniło się do obniżenia ubóstwa skrajnego, w szczególności dzieci, co uważam za bardzo duże osiągnięcie. Również w redukcji nierówności szans, ze względu na to, że dzieci, które są lepiej odżywione, lepiej się uczą, mają mniejsze problemy, rodzice są bardziej zadowoleni z życia i w związku z tym też dzieci się lepiej czują. I w ten sposób osiągamy zmniejszenie również nierówności szans. Nie tylko to jest kwestia redukcji ubóstwa w krótkim okresie. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że ta górna połowa nierówności od średniej do tych najlepiej zarabiających się rozciągnęła i tam ta nierówność się zdecydowanie zwiększyła, a ta w tej dolnej części się zatrzymała w miejscu? Jak to wygląda? Raczej bym to widział tak, że oczywiście bogaci się bogacą, ale średnia klasa również się poprawia jej sytuacja. I ci najbiedniejsi także, chociaż tu zastanawiałbym się, jak myślałem sobie o osobach bezdomnych, w bezdomności ulicznej czy w bezdomności schroniskowej, tak byśmy porównali lata 90. czy końcówkę lat 90. i obecny czas, ale wydaje mi się, że nawet dla nich sytuacja, jeśli chodzi o standardy schronisk, przynajmniej to jest lepsza. Co do bezdomności ulicznej, no to wydaje mi się, że tutaj trudno o postęp ze względu na to, że no to jest bezdomność w miejscach niemieszkalnych, więc musielibyśmy się zastanowić nad tym, jak miejsca niemieszkalne wyglądały kiedyś i jak wyglądają teraz i czy w związku z tym można tutaj mówić o jakiejkolwiek poprawie. A klasa średnia, gdybyśmy się zastanawiali nad tym, no to mamy bardzo duży postęp. Z jednej strony jest dużo klasy średniej w działalności gospodarczej, jednoosobowa działalność gospodarcza, tym podobne rozwiązania, a z drugiej strony bardzo mocno aspirują do klasy średniej te osoby, które zasilają kształcenie wyższe. W Polsce ten boom edukacyjny w kształceniu wyższym od lat 90. był ogromny, więc pod tym względem też wydaje się, że klasa średnia powiększyła się i jednocześnie w ramach tej klasy średniej następują ruchy w rodzaju, no, część tej klasy średniej jest bardziej zamożna, część mniej zamożna, część w dużych miastach, część w mniejszych miastach, więc to sytuacja jest zróżnicowana. Tak jak pan wspomniał, no ci najbogatsi, moglibyśmy uznać, ilu jest milionerów w Polsce, miliarderów chyba jeszcze nie mamy, więc pod tym względem nie jest u nas tak nierówno jak w krajach dużo zamożniejszych. Pani Dorota Perytiakowicz, czy ma pani coś do dodania, jeśli chodzi o te nierówności? Słucham tego z takiej skali makro, natomiast my w socjolożkach.pl zajmujemy się skalą mikro. Rozmawiamy z ludźmi, robimy badania, jak oni to wszystko postrzegają. No i chciałabym powiedzieć, że lata 90. były takimi latami, w których z naszego punktu widzenia nastąpiło duże rozwarstwienie społeczne, jeżeli można użyć takiego marksistowskiego nieco sformułowania, ponieważ to, czego kiedyś nie mieliśmy, okazało się możliwe do zrealizowania. Wobec tego pewne cechy ludzkie, pewne cechy majątkowe predysponowały pewne osoby do tego, żeby miały progres w swoim życiu, aby przekroczyły granice, które dla rodziców nie były przekraczalne. I te lata 90. były takimi latami wykuwania sukcesu, nie zawsze na tych podstawach najbardziej uczciwych, ale w większości przypadków zdecydowanie na bardzo dużym poświęceniu czasu, energii, pracy, zaangażowania. Po drugie, mam wrażenie, że wszedł do nas kapitał obcy, którego wcześniej nie było i ten kapitał obcy bardzo zasysał osoby, które chciały poświęcić się karierze zawodowej, więc nagle okazało się, że można zarobić, można się dorobić, można mieć lepsze mieszkanie albo w ogóle mieszkanie, można mieć samochód, można mieć zagraniczne wakacje. Więc część ludzi poświęciła temu bardzo dużo energii. Jaką cenę ci ludzie płacą, to widać teraz, mniej więcej po 30 latach, kiedy widzimy bardzo dużo osób, które mówią o wypaleniu, które mówią o zmęczeniu, ale prawda jest taka, że ta euforia lat 90. bardzo poniosła nas również w transformacji. Myśmy czekali na taką szansę, myśmy czekali na możliwość tego, żeby wejść do tego kołowrotka chomikowego i zacząć szybciutko biegać i żeby zarobić coraz więcej i mieć coraz więcej. Ja mam takie wrażenie, że przez te 30 lat, gdybym ja miała powiedzieć, co dla mnie najbardziej się zmieniło, to, że moje dziecko o roku 89 myśli tak jak pokolenie moje o powstaniu styczniowym. I ta transformacja, o której mówi pan profesor, ona przestała już mieć jakiekolwiek znaczenie. Czyli młode pokolenie nauczyło się, że te czasy, w których teraz żyją, są czasami oczywistymi i normalnymi. I zabieranie każdego przywileju, które zostało przez te 30 lat jakoś wprowadzone, budzi dosyć duży protest. Ja powiem historię z własnego życia, która dla mnie była takim uzmysłowieniem wszystkiego, a mianowicie kiedyś z moim mężem wzięliśmy dwójkę dzieci i przejeżdżaliśmy przez granicę. To była granica polsko-niemiecka czy czeska, obojętne. I my z mężem kazaliśmy odłożyć komórki i zrobiliśmy wykład, że kiedyś tu były budki, kiedyś tu byli wartownicy, kiedyś byli coś tam i w ogóle. Wysadziliśmy dzieci z tego samochodu i one nawet nie były zainteresowane tą dziaderską historią, po prostu, ponieważ dla nich to nie było w ogóle interesujące. Aha, powiedziały i wsiadły do samochodu z powrotem. I to pokazuje, jak bardzo przez te 30 lat nasze otoczenie i nasz świat się zmienił, jeżeli chodzi o takie zwykłe historie. Natomiast prawda jest taka, że w każdym społeczeństwie jest pewien odsetek osób, które nie mają cech, które w kapitalizmie są niezbędne. My w naszych badaniach takich marketingowo-socjologicznych nazywamy to osoby dryfujące, że one nie potrafią mieć wpływu na własny los i te osoby dryfujące akurat w tych czasach, jeżeli nie trafiły w dobre miejsce i w dobre towarzystwo, w dobrą pracę pierwszą, to one rzeczywiście mają dużo mniejszy zasób umiejętności, ale też takich predyspozycji osobowościowych do tego, żeby sobie w naszych czasach poradzić. Tymi osobami dryfującymi zajmiemy się za moment, ale najpierw zadzwonił do nas pan Wiesław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? O transformacji mówicie, tak? Mówimy o tym, co nam się udało w ciągu ostatnich lat, dekad. A czego się nie udało? Oj, nie udało się na pewno wiele rzeczy, z tym, że my dzisiaj staramy się skupić na tych pozytywnych aspektach. Nie udało się rozliczyć PZPR-u, komuny. Komuniści się uwłaszczyli na majątku, zbogacili się, a ludzie, którzy walczyli za czasów Solidarności, biedę klepią. I jest to rzeczywiście coś, co można zaobserwować, a czy jest pan też świadkiem czegoś, co się zmieniło na lepsze, czy widzi pan tylko zmiany na gorsze? Na lepsze? Na lepsze to teraz obecne czasy wskazują, że nie zmieniło się. Na lepsze. Podział społeczeństwa nastąpił i pogłębia się. Teraz nie się pogłębia podział społeczeństwa. Dzieli się społeczeństwo na lepszych, gorszych, rozwija się aglomeracje wielkie, a pozostała część społeczeństwa dryfuje, jak wy mówicie. I tymi osobami dryfującymi zajmiemy się już teraz. Dziękujemy panie Wiesławie za ten głos. I tak kończycie, co? Rozmowę. Bo jeżeli ma pan ochotę jeszcze czymś się z nami podzielić, to słuchamy. Tak, bo robicie autocenzurę. Mówicie o wolności słowa, a... Ależ ma pan prawo powiedzieć, co się panu żywnie podoba na antenie. Teraz nie jest pan cenzurowany, ma pan czas. Słuchamy. Wie pan, mówicie te to ciekawe rzeczy, ale naprawdę to niżej krytyki się. Jest lewacka taka nowa mowa, to mi się nie podoba. W sumie nie wiem, dlaczego to stosujecie. To otrąca ludzi, widzów, słuchaczy od radia. Staramy się uwzględniać wszystkie głosy wszystkich słuchaczy i dlatego też oddałem panu teraz antenę. Jeżeli ma pan jeszcze coś do dodania, to słucham. Dziękuję. Dziękujemy pięknie panu Wiesławowi za ten telefon i sporo krytyki i pod naszym adresem, i pod adresem tego, co się dzieje obecnie w Polsce. Pan Wiesław też zwrócił uwagę na to, co się dzieje z tą dryfującą częścią społeczeństwa. I ja teraz chciałbym profesora Ryszarda Scharfenberga spytać o tych dryfujących właśnie. Czy my jako społeczeństwo mamy coś im do zaproponowania? Czy coś udało się w ciągu tych lat po transformacji tej dryfującej grupy, tej, która ma problem z kapitalizmem, zaoferować? Na pewno tak, ponieważ ta wczesna transformacja, lata 90., to był ogromny wzrost bezrobocia, pojawiło się ubóstwo takie typowe dla systemu kapitalistycznego. I wówczas zaczęto budować cały ten system osłon socjalnych, co ma też taką tezę, jest z tym związana teza, że to była osłona dla transformacji, czyli żeby ludzie się nie buntowali i pozwolili na transformację, to potrzebna była ochrona. I to miało różny charakter, czysto socjalny, na przykład wcześniejsze emerytury, czy tak zwany liberalizm rentowy, przyznawanie rent, czy takie programy pomostowe dla starszych pracowników, gdzie zamykały się zakłady pracy, więc były takie przejściowe aż do emerytury świadczenia. Zbudowano pomoc społeczną, która w okresie PRL-u też była budowana, ale jednak jej rola znacznie się zmieniła od lat 90. Tutaj rozmawialiśmy chwilę o osobach z niepełnosprawnościami. To też lata 90. jest budowany ten system dla różnych grup, które w mniejszym stopniu są w stanie poradzić sobie same w tym nowym ustroju. Tu jest dyskusja oczywiście, czy można było transformację przeprowadzić z mniejszymi kosztami. Jeśli chodzi o porównania międzynarodowe społecznymi, to Polska jest uznawana za kraj, w którym te koszty nie były takie duże. Więc z naszej perspektywy może one były za duże i może można było różne rzeczy zrobić inaczej, tak żeby jeszcze zmniejszać te koszty, ale w porównaniach międzynarodowych nie było to, nie wygląda to wcale tak źle. Później po wejściu do Unii Europejskiej od 2004 roku mamy do czynienia z kolejnymi falami rozbudowywania tego systemu. Jest to współfinansowane przez środki z Unii Europejskiej. Co prawda jest krytyka projektoza, grantoza i tym podobne rzeczy, ale jednak wiele się udało zrobić. Jeśli chodzi o osoby bezdomne na przykład, to teraz, przynajmniej w ciągu ostatniego dziesięciolecia, mamy do czynienia z rozwijaniem nowych podejść mieszkaniowych raczej niż schroniskowych. I tutaj program na razie pilotażowy, ale w niektórych miastach już jest to na stałe. Programy typu najpierw mieszkanie, czyli nie poprzez schroniska, tylko poprzez mieszkania, wspomaganie osób bezdomnych. Także mamy tutaj wiele różnych instrumentów. One nie są doskonałe oczywiście, ale myślę, że na tle wielu innych krajów postkomunistycznych czy postsocjalistycznych ten system, który ma wspierać różne grupy, które, jak tu pan mówi, są skazane na to dryfowanie, jest budowany i cały czas uzupełniany o różne elementy. Ja myślę, że to jest kwestia, jedno to jest budowanie systemu i jeżeli przyjrzymy się temu naprawdę rzeczowo i jeżeli podejdziemy do tego bardzo konkretnie, to zobaczymy, ile rzeczy zostało zrobionych i zbudowanych. Druga to są media, które mówią jednak głównie o klęskach i porażkach i niedopełnieniach. W związku z tym ten obraz jest bardzo zmieniony w oczach społeczeństwa. Ja patrząc w badania i w wyniki tych badań, ja myślę, że ludzie są bardzo mało świadomi, ile rzeczy się zmieniło na korzyść, ponieważ oni wiecznie są bombardowani tymi informacjami, co się zdarzyło źle. Jeżeli chodzi o słuchacza, który zadzwonił przed chwilą, to jest coś takiego, że w naszym społeczeństwie jest bardzo duży poziom lęku. My się boimy. I z tego, co myśmy zrobiły niepogłębione badania, ale jednak pochyliłyśmy się nad tym, no to w większości przypadków jest tak, że lęk u mężczyzn budzi agresję, chęć działania, chęć przeciwdziałania czemuś, u kobiet bardziej wycofanie. I mam wrażenie, że my teraz mamy w ogóle do czynienia z taką radykalizacją i dosyć dużym poziomem agresji w debacie publicznej, dlatego że ten lęk wzrasta. Ja mam wrażenie, że bardzo pozytywną rzeczą jest to, że my możemy o tym rozmawiać. Możemy powiedzieć, tak, to jest lęk, tak, to budzi agresję. Możemy zastanowić się, jak zminimalizować ten lęk, albo zacząć mówić o tym lęku, że on jest stosowany jako socjotechnika, żeby działać na społeczeństwo w taki, a nie w inny sposób, że to jest nic innego jak technika manipulacyjna. Natomiast to my będziemy rozmawiać między sobą. Natomiast w jaki sposób to zakomunikować, żeby pan słuchacz wiedział, że naprawdę ktoś się nad tym pochyla i naprawdę zastanawia się, w jaki sposób zrobić, żeby on się poczuł bezpieczniej i żeby nie musiał zastanawiać się nad rozliczeniem PZPR-u, co mamy lat ile, 35 od tamtego czasu, tylko zaczął się zastanawiać nad tym, co jest tu i teraz i zaczął żyć jakby tym, co dzieje się wokół niego. I to jest moim zdaniem jakaś rzecz, która nam gdzieś zginęła po drodze. To znaczy, że jest bardzo dużo dobrych działań, bardzo dużo pozytywnych zmian. I tych zmian naprawdę, jak ja patrzyłam w sprawozdania z GUS-u i porównywałam sobie rok 90 do roku 2024, to większość z nas cofnięta do lat 90 nie za bardzo wiedziałaby, jak tam żyć. Ja myślę, że osoby poniżej 30 roku życia kompletnie by nie zrozumiały, o co chodzi. Więc ta zmiana jest jednak bardzo duża. Zastanawiam się, jak w tym wszystkim można patrzeć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Czy to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech, czy prawie czterech dekad, to jest coś, co nam się udało, też jak spojrzymy na przykład na aktywność ludzi z najmłodszych pokoleń? Dorota Pertiakowicz? Tak, zdecydowanie nam się to udało. Mam wrażenie, że zbudowaliśmy społeczeństwo obywatelskie, tylko że to jest takie społeczeństwo obywatelskie, które nie jest społeczeństwem obywatelskim ciągłym, bo my jednak takie społeczeństwo obywatelskie budujemy, ale budujemy na wydarzeniach. Nie umiemy jeszcze pociągnąć tego jako czegoś stałego, czyli musi być jakiś bodziec, żeby była reakcja i my wtedy zachowujemy się jak prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, a potem tak jakoś nam siada do następnego wydarzenia. Natomiast organizujemy się coraz lepiej. Widać, że ta organizacja jest coraz lepsza. Ja brałam udział w inicjatywie Kobiety na Wybory i to na przykład to, jak ile osób tam się zaangażowało całkowicie na zasadzie wolontariatu, ile młodych osób, ile starszych osób, ile było działań podjętych w związku z tym, jaki był poziom zaangażowania w tej inicjatywie, pokazuje mi, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zbudować bardzo dużo w bardzo szybkim czasie. Wykorzystujemy doskonale media społecznościowe do tego, szybki przepływ informacji, wsparcia również finansowego, więc wydaje mi się, że tak. Natomiast, nie wiem, marsze z powodu ustawy antyaborcyjnej, tak, i chęci złagodzenia jej, no to było zdecydowanie działanie obywatelskie, to co się działo. Natomiast mam wrażenie, że my nie umiemy wykorzystywać tych działań, to znaczy nie potrafimy tego pociągnąć dalej, nie potrafimy znaleźć liderów, którzy rzeczywiście będą wierni temu, co się obywatelsko zadziało i że rzeczywiście będą potrafili z tymi inicjatywami pójść dalej. Tracą gdzieś wiarygodność po drodze i wtedy ten cały zapał zaczyna umykać. Przyczepię się do pewnego zdania, które pani powiedziała, ale nie żeby tutaj być z jakąś krytyką, tylko zwróciłem uwagę na zdanie, którego pani użyła, że nasze społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje trochę na zasadzie bodziec reakcji. I zaraz o ten mechanizm działania podpytam profesora Ryszarda Scharfenbergera. Państwu jednak przypomnę, że słuchają państwo Klubu Trójki. To jest audycja, w której można brać udział. 2027 Trójek to jest telefon do naszego studia. Klub Trójki. W studiu profesor Ryszard Scharfenberg, specjalista w dziedzinie polityki społecznej i Dorota Peret-Jakowicz, socjolożka działająca w obszarze badań nad społecznymi aspektami równości między innymi. Ja teraz chciałbym spytać pana profesora o ten mechanizm działania, bodziec reakcja. Czy to jest też sposób działania, który widać w tym, jak różnego rodzaju polityki społeczne są organizowane w Polsce, jak one były i funkcjonowały przez te ostatnie dekady? Przychodzi mi to do głowy pewien szczególny wyraz społeczeństwa obywatelskiego, a mianowicie protesty rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami w 2014 roku, po czym zmieniło się sporo w świadczeniu pielęgnacyjnym, w tych świadczeniach, które są kierowane do tych osób. Wtedy również wprowadzono zasady waloryzacji bardzo specjalne dla świadczenia pielęgnacyjnego. Później był 2018 rok i ponowny protest już trochę starszych rodziców, zarówno i dzieci, jeszcze raz. I pamiętam, że wtedy też wywalczyli trochę zmian w polityce społecznej. To jest jeden z przykładów takich ruchów oddolnych, które się tworzyły, żeby jakoś wpłynąć na politykę społeczną w ramach protestów bądź przeciwko pewnym reformom, bądź protestów za pewnymi reformami. Jeśli chodzi o przeciwko reformy, to w latach 2000 był ruch alimenciarski, czy alimenciarzy, alimenciarek chyba. Tak. I to były protesty przeciwko likwidacji funduszu alimentacyjnego, który ostatecznie przywrócono, ale w trochę innej formie. Więc to pokazuje nam, że te ruchy społeczne, protesty, ruchy protestu, działalność rzecznicza nawet niedużych grup osób może wpływać na politykę społeczną i politycy przejmują się może dlatego, że to wpływa na ich wizerunek i chcą zdobywać popularność, a jak jest protest, szczególnie takich grup, które w polskim społeczeństwie wysokim prestiżem się cieszą, jak kobiety, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami czy starszymi osobami. Pielęgniarki, przypominam miasteczko pielęgniarek, które też miało wpływ na to, co się potem działo. Grupy zawodowe, które, no tylko, że tutaj mówilibyśmy o społeczeństwie obywatelskim już mocno zorganizowanym związki zawodowe. Tak, ale jednak tam rzeczywiście zaczęło się od zwykłych kobiet, które nie mogły się zgodzić z tym. Potem weszły w związki i potem zaczęło być już to inicjatywą nieoddolną, tylko taką mocno zorganizowaną. Natomiast mam wrażenie, że to też była jedna z takich inicjatyw oddolnych. Tak, i te mechanizmy widzieliśmy też podczas COVID-u. Pierwotnie, kiedy też nie wiadomo, co robić i jak działać, i były różne rozmaite zrywy, na przykład w szyciu maseczek, czy w dostarczaniu żywności osobom starszym, więc to był... I najbardziej to chyba widzieliśmy w kryzysie uchodźczym w 2022 roku, kiedy pierwsze te fale uchodźców, no to przede wszystkim były społeczeństwo obywatelskie. Dokładnie działało tak. Tutaj, żeby jakoś sobie poradzić z tym kryzysem, który wtedy miał miejsce. Okazało się wtedy, że potrafimy się zorganizować naprawdę na bardzo dużej grupie, która przyjechała, i potrafiliśmy się naprawdę zorganizować na poziomie lokalnym, ale też i takim dużo szerszym, więc to była rzeczywiście taki zryw bardzo mocny. Myślę, że to jest to, co się nam udało jako społeczeństwu, co się udało tym grupom, które państwo wymieniali. Dodzwonił się do nas pan Marcin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Czy jest coś, co widzi pan, co się nam w Polsce udało? Czy jednak słuchałem państwa audycji jadąc samochodem. Ja dzwonię do państwa z Podlasia i powiem państwu taką rzecz, że no, program jest o tym, co się w Polsce udało. No, ja mam 55 lat i jestem świadkiem transformacji naszej ojczyzny przez wiele, wiele lat. No bo urodziłem się jeszcze w tamtym systemie, wykształcono mnie w tamtym systemie, ja rozpocząłem edukację na studiach w tamtym systemie, pracę w tamtym systemie, potem widziałem, w jaki sposób ta Polska się zmienia. I dzisiaj, co mogę powiedzieć na temat, co się nam udało? Miliard rzeczy, które nam się udało. I nie jestem w stanie zrozumieć mojego pana, który przed chwilą też dzwonił do państwa, nie był tak rozżalony na tą naszą transformację, ale można zwyczajnie gołym okiem widać na każdym kawałku naszej ojczyzny mamy przepiękne chodniki, mamy przepiękne drogi, mamy przepiękne sklepy, mamy odrestaurowane muzea, mamy przepiękne kościoły, mamy przepiękne szkoły, mamy przepiękne uniwersytety, mamy wiele drobnej i dużej przedsiębiorczości, mamy przepiękne gospodarstwa rolne, takie po 1000 hektarów, takie po 20 hektarów. Mamy, czy teraz rolnik jeździ koniem? Nie jeździ koniem, jeździ Fendem, najlepszym ciągnikiem, jaki jest w Europie. Ja się pytam, proszę państwa, to tak jest bardzo źle, no bo może ja czegoś zapomniałem, albo ja czegoś nie jestem w stanie zrozumieć. Mało tego, bardzo dużo podróżuję z tytułu tego, że pracuję w takim zawodzie, że muszę wiele podróżować i przejechałem Europę wzdłuż i wszerz. I to ja, jedna rzecz, która mi się bardzo rzuca w oczy, porównując chociażby wieś polską, a wieś portugalską, hiszpańską, francuską, to może niemiecka jest porównywalna do nas, no ale jeśli przyjeżdżamy na wieś, chociażby na naszego rodzinnego Podlasia, czy na Lubelszczyznę, już nie mówię o Poznaniu chociażby, tak, gdzie tam są mega nowoczesne fabryki rolne, to nie są już tylko rolnicy, to są też fabrykanci, którzy mają po 1000 hektarów, potrafią produkować niezliczoną ilość ziarna czy żywności. To, proszę państwa, my powinniśmy być z siebie strasznie dumnym narodem, bo jesteśmy nieliczną nacją w Europie, która w tak krótkim czasie odniosła tak znamienity sukces. I gadanie takich osób dryfujące, niedryfujące, no ja mam też kolegów, którzy byli lepsi w mojej szkole, byli gorsi w mojej szkole. Ci, którzy chcieli osiągnąć sukces, mieć lepsze stopnie, musieli więcej włożyć w siebie pracy. No może ktoś był bardziej zdolny i mniej, ja byłem mniej zdolny, więc musiałem więcej pracy włożyć, żeby dorównać do określonego poziomu. A my mówimy o tym, żeby wszyscy znowuż mieli równo i wszyscy mieli dokładnie tak samo i wszyscy będą szczęśliwi. No moim zdaniem to jest droga donikąd. Przez to mamy te niepokoje społeczne, przez to mamy ten podział społeczny. No bo w tej chwili, jeśli czegoś nie dasz, to ciebie nie wybiorą. A po moim zdaniem powinna być troszeczkę odwrotna sytuacja. Co możemy zbudować dla naszej ojczyzny, dla naszej lokalnej społeczności, dla naszego bloku, dla naszej dzielnicy? Co możemy zrobić my wspólnie, jako społeczeństwo? I małe to makro, i makro, i mikro, żebyśmy mogli pójść o krok dalej. A my w tej chwili patrzymy tylko na wyłącznie na jedną rzecz, że nam się cokolwiek należy. Otóż, proszę państwa, moim zdaniem nic nam się nie należy. My musimy to po prostu wypracować i mamy kolejną szansę, żeby być liderem Unii Europejskiej po wyborach prezydenckich. Bo jeśli nam się to uda... Panie Marcinie, tutaj tak, poproszę o postawienie kropeczki. Wystarczy, bo chyba za dużo mówiłem. Dziękuję panie Marcinie pięknie za ten głos i sporą listę rzeczy, która nam się udała, ale myślę, że w tym wszystkim nie możemy też zapomnieć o ludziach, którzy jednak gdzieś znaleźli się w tej grupie dryfującej, albo jak pan Wiesław czują się no, w tej grupie społecznej, która jednak straciła. Czy mają poczucie po prostu, że jednak w Polsce sprawy nie idą w dobrym kierunku? Bo to wydaje mi się też, że wartością społeczeństwa jest też to, jak ono dba o tych, którym się właśnie nie udało, albo którzy nie mieli szans samą pracą dodrapać się do jakiejś większej majętności. Jeżeli dobrze słyszałem, to jeszcze jest z nami pan Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Z czym pan do nas dzwoni? No, ja chciałem powiedzieć coś takiego, bo ja też jechałem samochodem jak poprzednik, pan Marcin. Słyszałem też tego pana pesymistę, ale od razu tak pomyślałem o sobie, co mi się, i powiem tak, co mi się nie udało, albo z tego powodu, że się coś udało. Więc ja powiem taką krótką historię. W latach 80., ja mam w tej chwili 64 lata, w latach 80., 70. byłem młodym człowiekiem. Przeczytałem w jednej z gazet w Polsce, że można wyjechać do Nowej Zelandii, ale tam taki wymóg był, że trzeba było mieć 15 tysięcy dolarów, oczywiście pewne wykształcenie. Uznałem, że moje średnie mi wystarczy, więc marzyłem o tym, żeby wyjechać do tej Nowej Zelandii i zmienić to otoczenie swoje, więc zacząłem zbierać dolary, oczywiście skupywać w różny sposób. Nie wiem, czy się państwo domyślają, jak w ten czas można było te dolary kupić, ale skromnie zbierałem sobie. I no, zachodzi pytanie, czy wyjechałem do Nowej Zelandii. No nie. A dlaczego? Nie dlatego, żebym nie nazbierał tych 15 tysięcy dolarów. Być może nazbierałbym te 15 tysięcy dolarów. Problem polegał na tym, że zacząłem jeździć do Szwecji, otworzono granice, otworzyły się te granice w latach 80., już tak w 90., przepraszam. Ja zobaczyłem, co jest na zachodzie, zobaczyłem w Szwecji, jak wygląda życie. Przez 20 lat jeździłem tam do pracy i doszedłem do wniosku, że już wiem, dlaczego mi się nie udało. Mi się nie udało dlatego, że Polakom się udało, ponieważ z każdym rokiem moje życie wcale się nie zaczęło, tak moim zdaniem, tak sobie myślę, różnić od tego, co mieli Szwedzi, Norwegowie, no może Norwegowie to nie, ale Szwedzi, niektórzy Niemcy, szczególnie ci wschodni, Czesi i tak dalej. Więc można powiedzieć tak, mi się nie udało wyjechać do Nowej Zelandii. Nowa Zelandia przyjechała do pana. Ja się wcale nie martwię, że do tej Nowej Zelandii nie wyjechałem, wie pan. Prawdę mówiąc, jest jeszcze taka okazja i taka sytuacja, co nam się udało. Co nam się udało, że w latach 80. wujek z Australii przyjechał i przywiózł parę dolarów i tak się cieszyłem, że on nam pomaga. A teraz tak się jakoś składa, że ja, moja rodzina pomagamy ludziom na świecie, bo ostatnio kupiłem takie korale, które wspomagają pewne plemię Aciola w Ugandzie, a niedawno też wysłałem kilka paczek, a także nawet pieniądze wysłałem na Ukrainę, bo tam ludzie potrzebują, więc to nam się udało, że my możemy dać teraz innym. Nie. I gratuluję panu bardzo przejścia właśnie przez tę całą drogę od sytuacji, w której to pan czuł, że ta pomoc by się przydała, po sytuację, w której pan może, chce pomagać i pomaga. Gratuluję tego panu bardzo. A wracając do naszych rozmówców, a w studiu przypomnę, gościmy profesora Ryszarda Scharfenberga, specjalista w dziedzinie polityki społecznej, Dorotę Peret-Jakowicz z inicjatywy socjolożki.pl, która działa w obszarze badań nad między innymi społecznymi aspektami równości. Chciałbym spytać, komu tak naprawdę, czy jakiej grupie w Polsce się udało najbardziej, skoro jednak zauważane są pewne różnice i jak słyszeliśmy na przykład po głosie pana Wiesława, nie wszyscy są zadowoleni. Komu się udało najbardziej? Udało się osobom, które są elastyczne i dopasowują się do zmieniających się warunków. I ta elastyczność, której można się nauczyć, ale wymaga bardzo dużo otwartości głowy, otwartości możliwości, zmian, no i jak najniższego poziomu lęku, bo mam wrażenie, że to jest trochę o tym, tak, że jeżeli jesteśmy elastyczni i otwarci, to się mniej boimy, bo oswajamy ten lęk i mamy też poczucie kontroli nad tym, co się dzieje w naszym życiu. Jeżeli tracimy poczucie kontroli, zaczynamy się bać, no i jakby zaczyna się historia agresji, wycofaniu. Niestety nasi rodzice, osób, które w tą transformację wchodziły jako dorosłe osoby, nastoletnie albo już dorosłe, nie dawali nam rad, jak sobie poradzić z tym wszystkim, a wręcz przeciwnie, stanowili kulę u nogi, bo kompletnie nie rozumieli zmian, które nastąpiły. Wobec tego rzeczywiście pokolenie obecnych 50-latków czy 60-latków przecierało pewne szlaki i musiało się uczyć na żywym organizmie, jak działać w sytuacji, kiedy ten kapitalizm zaczyna wchodzić do naszego kraju i kiedy następują te zmiany. Ja bym chciała powiedzieć taką jedną anegdotę ze świata badawczego, a mianowicie, bo tyle mówimy o tym, że tak wcale się nie zmieniło i że dramat i w ogóle. Kiedy jedna z firm produkujących takie produkty jak jogurty postanowiła wejść na rynek polski, to wysłali partię tych jogurtów, żeby je przetestować. Czy Polacy w ogóle będą zainteresowani kupowaniem, czy nie. Chciałabym powiedzieć, że to był mniej więcej taki okres, kiedy już ocet spółek schodził, ale jeszcze za bardzo nic na tych półkach innego nie było. No i wyobraźmy sobie, że przychodzi całe palety tych jogurtów owocowych. No więc pierwsze jogurty owocowe zostały zjedzone na cle przez celników, którzy rurkami wysysali po prostu z tych plastikowych opakowań te jogurty, przypuszczalnie uważając to za bardzo duży luksus, więc ta partia przyszła, nie można było zrobić badania. A następnie przyszła druga partia, rozdaliśmy to respondentom, oni po prostu wylizali te jogurty, rozumiecie? No i jak zapytaliśmy, czy byś kupił, to średnia, żebym kupił w skali od 1 do 5, była 5. To znaczy nie było ani jednej osoby, która powiedziała, raczej bym kupił. I kiedy pytaliśmy, w jakich ilościach, no to oni zaczynali mówić, że no ja to bym kupił 60, bo to ile ma tam datę przydatności do spożycia, a tyle, to kupiłbym 60, to bym w piwnicy, a można dla kuzynki, a można tam dla babci, cioci, rozumiecie? Jak myśmy dali raport z tych badań tej firmie na zachodzie, to oni powiedzieli, że trzeba powtórzyć to badanie, bo te wyniki są nieprawdziwe. Teraz ta sama firma, robiąc badania, kiedy osiąga średnią 4, raczej bym kupił, jest bardzo zadowolona i uważa, że produkt rokuje na polskim rynku. I kiedy pytamy, ile byś kupił, no to 1-2 kupiłbym może, no może 1 w tygodniu, tak? I to jest chyba moim zdaniem taka największa różnica pomiędzy tym, co działo się w latach 90. pod koniec, no tam powiedzmy na przełomie, 92-93, tak? A teraz. Badania rynku bardzo ładnie pokazały, że wtedy można było sprzedać właściwie wszystko. W każdych ilościach. Teraz, żeby sprzedać, trzeba się naprawdę postarać. Dodzwonił się do nas pan Kacper, ale ja poproszę jeszcze pana Kacpra o poczekanie przez chwilę, bo chciałbym skierować pytanie do profesora Ryszarda Scharfenberga. Skoro padło pytanie o to, której grupie się najbardziej udało i że to była ta grupa elastyczna, to czy udało nam się w tym wszystkim zadbać o tych, którym się nie udało? Jaką ma pan perspektywę na ten temat? Już o tym wspominałem, że jeśli chodzi o politykę społeczną, to ona od lat 90. jest budowana, uzupełniana o różne zarówno stałe rozwiązania systemowe, jak i sprawy o charakterze takim projektowym. Więc pod tym względem wiele rzeczy nam się udało, chociaż niektóre mniej się udały, czego dowodem jest rok 2023, kiedy to ubóstwo skrajne, sfera niedostatku bardzo mocno wzrosły. A to dlatego, że rząd nie zadbał o właściwe mechanizmy waloryzacji świadczenia, między innymi świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych oraz dodatków do nich. Więc pod tym względem takie wydarzenia jak duża inflacja i niedostosowany do tego system pomocy polityki socjalnej i świadczeń socjalnych obrazuje nam, że nie jest wszystko tak, jak powinno być, co zresztą jest dość oczywiste. Czyli nadal los tych ludzi z najbardziej wrażliwych jest jednak w rękach władz. Właśnie. Nie tylko w rękach władz, bo też społeczeństwo obywatelskie tu odgrywa dużą rolę. Ja bym chciała powiedzieć, że 2023 rok też pokazał, że brak wyrównania tych spowodował bardzo duże ubóstwo, czyli my się zajmujemy tymi ubogimi, tak? To znaczy, że jest pewna grupa ludzi, która jest zależna od tego systemu, który ich wspiera, że wystarczył drobny błąd w systemie i bardzo duża grupa ludzi nagle dołączyła do grupy ubóstwa. Wobec tego, gdybyśmy powiedzieli jako system, to w systemie coś nie zadziałało, ale system sam jest postawiony na tyle mocno, że drobny błąd w ramach tego systemu, drobny, powiedziałabym w cudzysłowie, w cudzysłowie, bo on dotyczył wyrównania, ale nie postawienia całego systemu. Dlatego pozwalam sobie na powiedzenie drobne, no bo jakby z urzędniczego punktu ale widzenia... Ale przy dużej to było, inflacji to, tak, to oczywiście, drobne że tak. Jest natomiast to cały system na to zareagował, czyli system musi być na tyle stabilny, żeby coś takiego wpływało natychmiast na poziom życia bardzo wielu ludzi. I tutaj ten wątek, niestety przerwę, bo pan Kacper bardzo długo czeka. Przepraszam, panie Kacperze, że to tak długo trwało. Dobry wieczór. Nie ma sprawy. Dobry wieczór. Ja co chciałbym dodać od siebie? No ja się urodziłem w roku 2000, mam 24 lata, więc samej transformacji nigdy na własnej skórze nie doświadczyłem, ale jakby widzę, jak się zmieniło na przestrzeni tych chociażby ostatnich 24 lat w Polsce, to jak bardzo wyrównał się poziom szkół, jak różne uczelnie wyższe się wyrównały, jaki jest dostęp do tych uczelni wyższych, jak moi znajomi, którzy jak w jakimś starszym pokoleniu, moi kuzyni w roku 2008-2010 też musieli wyjeżdżać gdzieś za granicę, na przykład do Kopenhagi albo gdzieś, żeby w ogóle zarobić i tak dalej. Teraz ja i moi rówieśnicy tak naprawdę to, czy my wyjedziemy za granicę, żeby coś zarobić, to raczej jest nasza taka decyzja, czy chcemy w ogóle wyjechać za granicę, nie to, że jesteśmy do tego zmuszeni. A jednocześnie na przykład mój kolega w tym momencie jest w Szwecji na Erasmusie, w szkole doktorskiej, po prostu i tak codziennie sobie z nim rozmawiam, ale też on zamierza wrócić do tej Polski. Jakby docenia Szwecję, ale w sumie chce wrócić, bo w sumie tutaj jest mu dobrze i najchętniej jakby mógł pracować, no to właśnie tutaj u nas. Więc to jest to, nam się udało, że tych ludzi teraz nie odpływa nam aż tyle, jak odpływało i jakby coraz więcej ludzi zależy na tym, żeby zostać. A jednocześnie tak z innej beczki bardzo doceniam to, że pomimo jakby też całej globalizacji i wejścia tych obcych kapitałów na polski rynek, ja bardzo doceniam to, że jednak niektórym firmom udało się jakby odeprzeć wielkie amerykańskie czy niemieckie koncerny. Na przykład udało się tak zrobić naszym polskim zwykłym małym spółdzielniom mleczarskim. Nie doświadczymy mleka na przykład Nestle u nas na półkach, tylko każdy w każdym mieście ma jakby swoją jakąś tam okręgową spółdzielnię mleczarską i to najczęściej takie mleko jest, albo z różnych większych spółdzielni mleczarskich. Jednocześnie nasze takie polskie marki napojów różnych, ale też sklepy. No, zielony sklep z żabą w logo, który jest na każdym rogu. Odparł amerykańskie, tak bardzo podobne sklepy. Także otworzyli u nas 2-3 sklepy, a po 2 latach się zawinęli. Tak samo to, jak nasz pomarańczowy sklep internetowy całkiem dobrze radzi sobie z wielkim... jedną z największych amerykańskich firm na naszym rynku, jakby, i konkuruje z nią jak równy z równym. To jest to, co bardzo doceniam. Dziękuję bardzo za ten głos, panie Kacprze. Jeszcze 2 słowa od pana Kornela, który też się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Ja podobnie jak mój poprzednik jestem dosyć młodą osobą. Niedługo skończę 27 lat i jako tak jak mówię, młoda osoba, myślę, że mogę się poczuć jako zdecydowanie beneficjent tej transformacji, chociaż oczywiście nie obserwowałem jej na własne oczy. I tak naprawdę my jako młodzi ludzie, pokolenie 20-30-latków, doświadczamy tego praktycznie cały czas do tego stopnia, że rzeczywiście te różnice chociażby między społeczeństwem zachodnim, Duńczycy, Niemcy, a nami, młodymi ludźmi, rzeczywiście trudno jest tak naprawdę je dzisiaj wyłapać. Kiedy odwiedzamy zagranicę, praktycznie czujemy się takim zachodnim społeczeństwem zupełnie bez kompleksów. I myślę, że to też widać w kontekście właśnie kwestii pracy. Dzisiaj młodzi ludzie mają perspektywę, oczywiście mogą zostać w Polsce, również świetnie zarabiać ze świetnymi perspektywami, mogą również wyjechać i już dzisiaj niekoniecznie są to takie typowe zawody emigranckie, jak jeszcze chociażby przy tej pierwszej fali po otwarciu rynku pracy, po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej, tylko są to często zaawansowane zawody z dobrymi perspektywami i myślę, że to jest piękne i myślę, że warto to doceniać i o tym nie zapominać. Dziękuję pięknie za ten wątek. To jest chyba taka trochę kontynuacja tej opowieści pana Andrzeja, który do Nowej Zelandii chciał wyjechać. Wylądował na chwilę w Szwecji, ale jednak Polska mu się za bardzo z tą Szwecją i wyobrażoną Nową Zelandią zrównała. Dziękuję pięknie za te głosy. A przejść chciałbym jeszcze do jednego tematu, który chyba zakończy już ten nasz dzisiejszy Klub Trójki. A tym tematem jest sytuacja kobiet w polskim społeczeństwie. I pewnie tutaj pani Dorota Peretykowicz będzie miała bardzo dużo do powiedzenia, ale chciałbym zacząć od profesora Ryszarda Scharfenberga i dwóch słów od niego. Czy polityka społeczna w Polsce w jakimś sensie tę sytuację kobiet poprawiła? Coś nam się udało w tym kierunku zrobić? Tu miałbym... Mam pewien problem z wyborem przykładu. Na przykład weźmy politykę emerytalną i nieudaną w sumie, albo najpierw moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie udaną reformę z końca lat 90. i nowy system emerytalny. Tylko wtedy nie myślano jeszcze, chociaż pamiętam, że w niektórych projektach było również zrównanie wieku kobiet i mężczyzn emerytalnego. Tak, w 2014 roku spróbowano wyrównać ten wiek, tak aby ubóstwo kobiet na wieku starszym zmniejszyć i wyrównać może tę lukę emerytalną. No to tu się cofnęliśmy w tej polityce społecznej, ponieważ rząd od 2016 roku wycofał się z tej reformy zrównującej wiek, a ten rząd nie chce jej podjąć, wiedząc, że ona jest niepopularna w społeczeństwie. Natomiast jeśli chodzi o obiektywną wymowę tej reformy, to wydaje mi się, że ona by poprawiła sytuację kobiet, w szczególności tych, które by miały emerytury. Chociaż a sytuacja z urlopem rodzicielskim, macierzyńskim? No urlopy, tam było sporo zmian. Od 2013-2014 roku był taki pakiet prezydencki jeszcze Bronisława Komorowskiego i tam wydłużono urlopy, urlopy rodzicielskie, macierzyńskie, urlop tacierzyński, który też jest takim rozwiązaniem, które ma bardziej zaangażować mężczyzn w opiekę nad dziećmi i w związku z tym poprawiać również sytuację kobiet. Te świadczenia na przykład na dzieci, które wprowadził rząd PiS-u, no to też... ponieważ to jest w związku z kobietami i wychowywaniem dzieci, poprawia sytuację rodzin z dziećmi, w tym kobiet z dziećmi, więc też jest tu moglibyśmy powiedzieć pro-kobiecy. Pro-tradycyjne bym rzekła, nie pro-kobiecy. Tutaj trochę inaczej bym do tego podchodziła. Przepraszam, gdybyśmy, panie profesorze. Gdyby chociaż pamiętam, że PiS tam szczególnie się, bo to była kwestia kariery zawodowej, czy to nie zniechęca kobiet do kariery zawodowej i tam były dyskusje dotyczące tego, ile kobiet wycofało się z rynku pracy albo nie podjęło pracy. No tylko, że PiS mocno się bronił przed tym argumentem, twierdząc, że rozwijają żłobki też przecież, więc tutaj starali się jakoś ten zarzut, że oni są za tradycyjną rodziną i polityką społeczną chcą wspierać tradycyjną rodzinę, sami nie chcieli się do tego przyznać. Jeśli chodzi o tę politykę społeczną, postawmy tutaj kropkę, a jak spojrzymy na taką sytuację z socjologicznego punktu widzenia, sytuację kobiet w Polsce? Myślę, że mam bardzo dużą polaryzację, dlatego powiedziałam o tym tradycyjnym modelu rodziny, bo on jest dosyć mocno wspierany. Wspierany jest poprzez postrzeganie kobiety w pewnej roli i mówienie o niej w roli matki i w roli osoby, która opiekuje się potomstwem. Dopóki będziemy cały czas mówili o kobiecie w tej roli, a nie będziemy mówili o rodzicielstwie i o obu płciach, to zawsze będzie to jednak wspieranie tradycyjnego modelu rodziny. Tu jest oczywiście bardzo długa dyskusja na temat tego. I perspektywa trzech dekad pokazuje, że nam się to nie udało? Trzech dekad pokazuje, że nam się nie udało rozpocząć chyba prawdziwej dyskusji o tym, jak widzimy nasze społeczeństwo, jak widzimy rolę mężczyzny i kobiety w tym społeczeństwie i czy aby na pewno ten podział nie jest jakimś podziałem w obecnych czasach już sztucznym i nie powinniśmy w ogóle z niego zrezygnować. Ja myślę, że to, co się udało, to się udało przejść z takiej nagonki na nagonki sfrustrowanych kobiet na mężczyzn, zaczęła się dyskusja na temat patriarchalnego systemu w ogóle i tego, że obie strony w tym patriarchalnym systemie straciły bardzo dużo i że musimy zacząć ze sobą rozmawiać jako dwie strony po tej samej stronie konfliktu. To znaczy nie jesteśmy naprzeciwko, tylko jesteśmy razem w pewnym systemie, który po prostu przestał się sprawdzać. I to jest moim zdaniem coś, do czego doszliśmy po 30 latach debat publicznych. Ale na przykład jeśli chodzi o reprezentację kobiet w polityce, reprezentację kobiet... To jest cały czas taka rozmowa, czy aby na pewno ten system jest na tyle dobry, żeby dbać o parytety nieustająco. Ja mam tutaj swoje zdanie na temat, że jeżeli mi się w ogóle ten system polityczny nie podoba, to ja bym wolała jednak zastanowić się nad tym, jak go zmienić na lepszy, niż jak w tym systemie zmienić proporcje władzy, które mamy. Myślę, że inicjatywy oddolnej, trochę inny sposób w ogóle widzenia świata jest czymś, co kobiety mogą wnieść w naszą perspektywę społeczną. Nie do końca uważam, że powinniśmy się dopasować do tego, co jest. On tutaj bym wspomniał, że również ruch na rzecz równouprawnienia mężczyzn powstał. Dokładnie tak. Więc mamy tutaj pewną symetrię. Tak, to jest patriarchalny układ, który trzeba po prostu gdzieś... Tutaj postawię kropkę w tej naszej dzisiejszej dyskusji. To był Klub Trójki, w którym gościli profesor Ryszard Scharfenberg i Dorota Peret-Jakowicz. Dziękuję pięknie Państwu za tę dyskusję. Trochę pomówiliśmy o tym, co nam się w Polsce udało, trochę też o tym, co nam się nie udało, jeżeli... Mają Państwo ochotę odsłuchać ten Klub Trójki raz jeszcze albo po raz pierwszy? Podcasty polskieradio.pl. Józef Niewiarowski, Michał Matus, Krzysztof Sagan. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj